Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Mától pénteken este. Ugyanúgy 10 órától, pontosabban 10 óra 3 perctől itt a Petőfi Rádióban, és egy órányi időtartamban jelentkezünk ettől kezdve. Néhány órával ezelőtt, az műsor előtt beszélgettem az egyik hallgatónkkal, akinek Zoli Kutya a beceneve az interneten, és mondtam, újságoltam neki, hogy most már egy órás lesz a műsor. És képzeljétek, azt mondta nekem, hogy nagyon sok hallgató álma válik ezzel valósággá. Mit gondoltok erről? Hányan várják az országban, hogy ezt a lépést megtegyük itt a rádióban? Velünk együtt 4-en. Szóval Zoli Kutyát üdvözöljük. Tati. Mindenkit üdvözlünk. Mindenkit üdvözlünk, és ettől kezdve tényleg erre kell számítani, mert én kaptam kérdéseket, leveleket, még hívásokat is, hogy tegnap mi volt velünk, hogy nem szólaltunk meg itt a rádióban, hogy elmaradt a műsor, nem marad el a műsor, itt vagyunk, csak most már pénteken esténként jelentkezünk. Ráadásul kibővített tartalma lesz, science fiction, ugye Tücsi fogja garantálni nekünk későbbiekben, hogy a science fiction irodalommal is foglalkozunk, információs társadalom, e-learning és egyetemisták, mesterséges intelligencia. És ha már itt tartunk, ugye a futballvilágbajnokságot nézi Cati nagy erőkkel minden nap. Bizony, bizony. Franciák továbbra is a Franciák, de ma nagyon örültem a németeknek. Viszont erről beszélgettünk 2 hete körülbelül, hogy nem csak az ember foci világbajnokság, hanem robotoknak is most volt a foci világbajnokság, de ez csak pár napig tart, úgyhogy szerintem már annak már vége is van. De ugyanúgy Németországban. És egész ennek pontosan 14-től 20-áig tartott Brémában, ami egyúttal egy szimpózium is volt, és ez volt a 10. rendezvényük. Tücsi nagyon tájékozott, vagy robot foci világbajnokság ügyben. Teljesen otthon vagyok a kérdésben, most már 6 különböző kategória van, jövőre a Toshiba szeretne egy 7. kategóriát, ugyanis sikerült egy akkora robotot előállítani, ami akkora, mint 2 egymás mellé rakott gyufás doboz, amelyik teljesen önállóan reagál és mozog a kis beépített kerekein, és ezek annyira picik, hogy már egy ilyen külön mikrofocista kategóriát akarnak ezért indítani. A focipálya elfér egy asztalon. Hát körülbelül igen, de hát rengeteg van junior kategória, felnőtt kategória, van 2 lábú kategória, 4 lábú kategória. Mikor na de ami az érdekes még, csapat? Hogy van egy 8. kategória, és ez volt számomra a legérdekesebb, hogy kiváltanak majd bennünket, a kommentátorokat, a riportereket, mert van egy robot kommentátor is ezen a foci világbajnokságon. Pontosabban 2 voltak, az jól emlékszem, az egyiket Neilnek hívták. Van is ennek szerepe, hogy miért vannak 2? Igen, igen. Nagyon érdekes volt, most volt először, hogy kommentálták, és a dolog érdekessége az volt, hogy nem akartak előre szövegeket adni a szájukba, tehát azt kommentálták, amit látták. Végül is azért voltak 2, mivel a látásuk még nem olyan jó, ezért kamerákkal mindegyik csak az egyik félpályát látta be, és az érdekessége az volt, hogy amíg az egyik mesélt, addig a másik figyelte a saját félpályáját, és ha véletlenül ott történt valami, amiről a másiknak be kellett volna számolni, tehát a baloldali féltekén volt a labda, de a jobb oldalon az egyik robot fellökte a másikat, akkor vezeték nélkül kapcsolaton átadta a másiknak az információt, hogy be tudja közben mondani. Nem teljesen tökéletes még a robot kommentátor, mert nem minden helyzetet ismer föl, úgyhogy van neki egy menete, amin keresztül a gazdái megüzenik neki, hogy tudom én, szögletrugás következik, és akkor ezt így tudja elmondani. Egyébként kimondott élőszóban. Így igaz, hogy mikor lesz magyar csapat, ez megint egy olyan, hogy ehhez kell egy megszállott társaság egy egyetemen, hát mint köztudott tésztahídépítésben verhetetlen világbajnokok vagyunk. Most kéne egy olyan műszaki egyetem is, ahol van elég erős olyan informatikai és robottechnikai csapat, fejlesztők, tanárok, diákok, akik ebbe igazán részt tudnak venni. Hát kérdés, hogy nem maradtunk-e már le annyira végzetesen ezektől a robot focista fejlesztőktől, hogy ebbe még be lehetne kezdeni akár. Hát, hogyha a hagyományos fociból indulok ki, akkor igen. Körülbelül ugyanott tartunk a focinál is. Beszámoló a Neumann kongresszusról. A fő téma az elektronikus közigazgatás volt Győrben. Megkérdeztük az NIST ügyvezetőjét. Aztán a magyar kézi számítógépes sikertörténet, navigációs és játék szoftverek a PDA Mill csapatától, és persze díjak Amerikából. Itt lesz Tücsi a Galaktikából, majd megtudhatjuk, hogyan ismerhetjük fel egy gép segítségével a szerelmet. Majd mesélek a South Parkról is, amit sosem tudok megunni. Kutatás készült a személyes adataink védelméről. Vajon ki hogyan menti az adatokat? adatokat. Részletek 10:30 után. Csinálj magadból Soulspark figurát, majd kapcsoljuk Kömlődi Ferencet, végül az új kommunikációs forradalomról is szó lesz. Csúszik az Office 2007, de kommunikációs forradalmat csinál. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Még mindig nagyon kell koncentrálnom, hogy nehogy a műsorunk régi nevét mondjam. Figyelek, tehát Netidők itt a Petőfi Rádióban 10 óra után 8 perccel. Lesz játékkérdésünk, mindjárt Spányik Balázs mondja el, aki itt ül a billentyűzetnél természetesen, mint minden csütörtök, de most már pénteken este. Ő a chatman, és a chat.gyalogló.hu címmel lehet bekapcsolódni a beszélgetésbe. Hát, nem tudom. Hagyományőrző Csüti Csati szobában. Igen, ami most már nem csütörtök, hanem péntek, ide Csüti Csati név megmarad mellette. Szokoly Kata, az online. Jó estét kívánok! Vagyis Csati, koncentrál a mikrofonra. Itt van Tücsi, ahogy említettem, vagyis... Szép jó estét mindenkinek! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika című magazin tudományos szerkesztője. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és van szerencsém bemutatni vendégeinket, Frigyes Tamást, Mohos Zoltánt és Ódri Attilát, mindhárman a PDA MIL csapatától jöttetek. Sziasztok! Sziasztok! Itt kórusban kellett volna, ugye, beköszönni. Jó estét? Na, jó estét. Szóval lesz majd egy sikertörténet mindjárt, de előtte egy aktualitásról lesz szó, és még mindezek előtt pedig Spányik Balázs ismerteti a ma esti játékkérdésünket. Amit megbeszéltünk? Igen, azt. Az a ma esti játékkérdésünk, hogy melyik volt az a moziban is bemutatott rajzfilm, amit a South Park készítői csináltak? Az rajzfilm volt szerinted? Hát az annyira bárfilm hát volt, hogy jó legyen. Akkor animációs. Úgy jó lesz, igen. Okay. Bár volt mozifilmje is, csak a hagyományos rajzfilm technikával készült olyan volt, de mi arra vagyunk kíváncsiak, amelyik a hagyományos madzagos báb technikával készült. Igen. Szati nagyon örült ennek a kérdésnek, mert ő nagy South Park rajongó. Igen, és igen, ezért nagyon. Foglalkozik már nem sokán South Parkkal. A telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény szokás szerint egy McAfee internetes biztonsági programma, a Star Office 8-as magyar nyelvű és még mindig karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői nagylemeze. Telefonszám, tehát még egyszer 328-85-55. Kilencedik alkalommal rendezték meg a Neumann kongresszust, ez alkalommal Győrben. A rendezvény mostani forró témája az elektronikus közigazgatás, sőt a műsorunk második felében Kömlődi Ferenctől hallhatjuk majd, hogy trendi témák is terítékre kerültek, például az elektronikus környezet, a beágyazott és ambiens rendszerek világa is. Erről talán később még hallunk. Alföldi Istvánt, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság ügyvezetőjét a kongresszus után hívta fel Szalai Dániel. Melyik előadást kísérte egyébként a legnagyobb figyelem, a legnagyobb érdeklődés? Az az igazság, hogy talán egy kicsit hazabeszélve azt mondanám, hogy sikerült olyan előadásokat beválogatni a 3 nap programjába, hogy igazából érdektelen előadásról nem is nagyon beszélhetnék. Mert volt, amikor az oktatási szekcióban voltak a legtöbben, az első nap a plenáris szekcióban egészen kiváló előadások voltak, Halm Tamásé, de talán Klón Norbertet említhetném az akadémia alelnökét, aki egy fantasztikus előadást tartott a nanotechnológia kapcsán, tehát arról, hogy tulajdonképpen mi a jövő és hogyan fog ez kinézni, de számos téma volt, annak az alcímnek, annak a szlogennek megfelelően, hogy információs társadalom, nincs más választás. Így gyakorlatilag azokról a kérdésekről tartottuk fontosnak beszélni, amelyekben a mindennapjainkat éljük. Ezek közül az egyik az elektronikus közigazgatás és a Lisszaboni 12+8, ami Magyarországon 27 alpontban csapódik le, az egyik legfontosabb, hiszen ez az, ami a polgárokat, a civileket legközvetlenebbül érint. De ha szabad, akkor elmondanám, hogy ezen kívül nagyon jelentős és fontos előadások hangzottak el, az ugyanígy lényeges informatika oktatás, a bolonyai folyamatnak az oktatásban való jelenlegi tapasztalatairól, de az új technológiákról, az informatikai biztonságról, vagy az információs társadalom várható fejlesztési irányairól is rendkívül izgalmas előadások hangzottak el, plenáris és szekció előadások formájában. Egy újabb játékkérdés, de ezúttal az Asztal Társaságban Catihoz. Az a kérdés, hogy tipped szerint hány számítógép van itt az asztalon? Tipped meg. Az asztalon, összes, az tehát asztalon. Amint csetelünk, azt nem számíthatjuk bele. De mert azt is beleszámíthatod. De az nem is a szobában van. Nem baj, most ezen emelkedtem. Hány számítógép van az asztalon? Igen, összesen. Oda nézhetek? Oda nézhet egyébként. Nem volt olyan egyszerű megszámolni. Három? Pedig ugye nem olyan nagy asztal ez. Nem. Nem. Van négy vagy öt? Na segítsetek, fiúk, hány számítógép van itt? Négy, öt? Három, négy. Öt, három, négy. Csak arra kérek, hogy gyertek közelebb a mikrofonhoz. A telefonokat is beleszámoljuk. A telefonok ugyanolyan. Már pedig a telefonokat is bele kell lassan számolni. De ugye? Én csak hatot, vagy ötöt látok. És mondjátok el, hogy miért van itt ennyi mobil számítógép az asztalon? Frigyes Tamás. Mobil számítógépekre fejlesztünk játékokat, illetve különféle alkalmazásokat. Nem tudom, halljátok-e ezt a zajt, most Szati éppen játszik az egyik kedvenc 3D-s versenyjátékunkkal. Egyébként nyertünk is díjat ezzelként az USA-ban. Az egyik kedvencünk. Több ilyen díjat nyertünk, összesen 8-at kaptunk különböző jelölések, illetve díjazások formájában. Ezt mind egy év alatt, vagy már a legutóbbi találkozásunk óta? Ez a legutóbbi találkozásunk óta. Korábban is kaptunk már díjakat, illetve az idén is már vannak új jelölések. 8 díjat kaptatok ezekkel a szoftverekkel. Kisebb átfedésekkel. Több szoftverrel, illetve több kategóriában, igen. Aha. Cati, majd mindjárt beszámol róla, hogy mennyire élvezetes ez a játék. Hozhatod közelebb, szerintem nem baj, hogyha hallatszik egy picit a hangja. Kezében egy mobiltelefonszerű eszközzel. De, na mi történt? Mi történt? Pontokat szereztél? Nem tudom, hogy hol vagyok, de valahol repülök, de most nem látok sem. Ú, de jó! Na jó. Éppen egy mágnes levitációs alagútban versenyzel. Mágnes levitáció. Hát ugye két nagy főirány van nálatok. A navigációs szoftver. Erről egy picit beszéljünk, ugye meg a játékprogramok, amit most éppen tesztelünk. A navigációs szoftver az az, amit például én a taxisoknál látok időnként, hogy felerősítik a kormány mellé a kis kézi számítógépet, ami folyamatosan mondja, hogy hol jár a városban. Igen, ez így van. Ez az egyik kedvenc új játékunk. Azért mondom ezt így, mert végülis az a 3D-s technológia, amit használunk itt a játékoknál, az hajtja meg ezt a rendszert is. De itt ül velünk ennek a rendszernek az egyik magyar hangja, Mohos Zoli. És ő miért magyar hangja? Hát mert aki magyar férfi hangon hallgatja a programot, azt hiszem most 19 vagy 23 nyelven lehet hallgatni, ebből a magyar férfi hangén vagyok. Téged tőled hallja azt, hogy éppen a Kossuth téren jár. Menj 300 métert, majd fordulj balra. Aha. Ezt mondja ugyanis most a program. Most kellett volna, te hülye. Tolass vissza 47 métert. Ezt az autóban található kihangosító rendszer mondja, és hogyan tudja a gép, hogy hol jár éppen az autó? Nyilván a GPS, tehát műholdas rendszert használja, ugye? Természetesen, tehát egyrészt GPS mondja meg, hogy éppen hol van az autó, de hát az csak egy koordináta magában. Természetesen a szoftver térképet is tartalmaz, ami alapján a koordináta egyszer csak egy utcával, házszámmal alakul, és az ember tudja, hogy melyik ország, melyik városának, melyik utcájában, melyik ház előtt áll éppen, vagy halad éppen. Miért mondott Tom, hogy ez egy játék? Hát hiszen sofőrök nagyon is komolyan használják. Mondjuk egy olyan helyen, ahol még soha nem jártak előtt a városban, vagy akár az országban, és pontosan tudják, hogy merre kell kanyarodni, és irányítja az embert. Számunkra ez azért játék, mert egy új megközelítéssel, egy új látásmóddal vágtunk ebbe bele, és úgy néz ki, hogy ez sikeres volt, hiszen az idén a Cebitán Hannoverben debütált a szoftvernek a 2006-os verziója, igen nagy sikerrel, és azt mondhatom, hogy a játéknak a gyümölcse, vagy a játék élvezetében számunkra a siker az volt, hogy ezt elismerték. Azon kívül... Egyedülálló ez a világban? Nincs másik ilyen navigációs szoftver? A technológiája, igen. Meglehetősen egyedülálló. Több olyan technikai újítást is tartalmaz, amit például úgy sikerült kidolgozni, hogy az a csapat, aki a játékokat fejleszti, olyan technológiákat, illetve olyan technológiai újításokat alkalmazott ebben a szoftverben, amik párját ritkítják, tehát tényleg egészen látványos dolgokat sikerült megvalósítani. Uh-huh. Tehát akkor lényegében arról van szó, hogy van egy módszeretek, egy technikátok, amit lehet használni játékra is, meg lehet akár ilyen komoly, praktikus felhasználásra is alkalmazni. Így van. Sőt, különböző platformokra, tehát mi eredetileg kézi számítógépekre, úgynevezett PDA-kra vagy Pocket PC-kre fejlesztettük ezeket az alkalmazásokat, de most már van egy olyan részlegünk is, ami mobiltelefonokra csinál alkalmazásokat. Elsősorban játékokkal kezdik ők is a munkájukat, hiszen ez az igazi megpróbáltatás nálunk. De egyébként egyre inkább nincsen különbség a mobiltelefon meg az ilyen kézi számítógépek között. Ez így van, itt ül mellettem Attila, aki ennek a részlegnek a főszakértője, úgyhogy talán ő beszéljen erről. Audrey Attila. Igen, sziasztok. Telefonokról annyit kell így tudni a mostani piacon, hogy egyre inkább valóban összeolvadnak a PDA-k, PNA-k és különböző kategóriák. Hallható, hogy van szimbiános, smartphone-os, jávás telefonok. Ezeknek mindegyiknek másfajta limitei, másfajta problémái vannak, viszont a mi technológiáink pont arról szólnak, hogy ezeket minél jobban össze tudjuk hozni. Tehát azt mondod, hogy független attól, hogy az most mobiltelefon vagy kézi számítógép, és független attól, hogy milyen alapszoftver fut rajta, a ti megoldásotok, játékprogramotok meg navigációs szoftver az működni fog. Így van. Így van, a navigációs rendszerrel még csak most kezdünk el dolgozni mobiltelefonokon. Ennek az egyik oka, hogy a mobiltelefonoknak a memóriája, a sebessége és hasonló paraméterei még jóval alatta maradnak a PDA-knak, a Pocket PC-knek, de a mostani trendben már látható, hogy már most is jönnek olyan telefonok, amik ezt utolérik, tehát amiken már megoldható lenne, de ezek még elég alacsony ráta a piacon. Ez az egyik oka, a másik pedig szintén a játék oldal, amivel elsősorban el kell jutni arra a szintre, hogy megbízhatóan a navigációs rendszerre tudjunk fejleszteni. Külföldön lehet használni ezeket a programokat? Vagy egy hihetetlen hatalmas térképet kell majd alkalmazni mondjuk Németországra, vagy az Egyesült Jelenleg Államokra? Jelenleg is, de ezt inkább az iOS csapat. Hát természetesen külföldön is használható, sőt egyre több helyen használható, amit a hallgatók esetleg nem is tudnak, már olyan országokban is használható lesz lassan. Jelenleg, ami már forgalomban van, ott Európán belül, ami termékünk tudja a legtöbbet, összesen hány országot is, talán 28 országot. Illetve a múlt héttől kezdve kinőtt még egy-két új ország is, nyári ajándékként ingyen a vásárlóknak, illetve új kontinenseket is meghódítunk. Ausztráliában lesz hamarosan termékünk, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Izrael is már tavaly nyár óta létezik, illetve Ázsiában, Dél-Kelet-Ázsiában is néhány országot meghódítunk. Tamás, néhány szót a konkurenciáról, navigációs szoftverekről. Hát gondolom azért már idejekorán elkezdték Amerikában is fejleszteni ezt a dolgot. Tehát, hogy belerakják a kézi számítógépet az autóba, azért ez nem egy új ötlet. Tehát nyilván foglalkoztak ezzel. Nagyon érdekes egyébként az amerikai piac, mert sok mindenben előttünk járnak, viszont sok mindenben el is maradtak tőlünk. Legutóbb Las Vegasban ültem be egy taxiba, és a taxisofőrnek mutogattam a megoldásunkat, aki először nagyon érdektelen volt, tehát ők nem szeretnek ilyet használni, vagy nem nagyon érdekeltek, hiszen az amerikai városok eléggé szabályos négyzetháló formában épültek. Amikor megemlítettem, csak annyit mondta, hogy 35. utca, és leszámolja. Így van. Amikor megemlítettem, hogy Németországban az összes taxis ilyesmit használ, és ott mindenki nagy autóval rohangászik, akkor már is érdekelt lett. Tehát az nekik egy abszolút érdekes példa volt. Nagyon nyitottak ezekre a dolgokra, változnak ezek a trendek. Azt látjuk, hogy Európában viszont már nagyon sok helyen használják. Könnyen lehet akkor, hogy egy kis magyarországi cég, most ami ennek ti is minősültök lényegében, hiszen fiatalokból álló lelkes csapat a PDA Mill, hogy egy ilyen fontos szerepet érjen el Amerikában, hogy mindenkit megelőzve ti legyetek a navigációs szoftver szolgáltató? Azt gondolom, hogy ezt talán azzal lehetne fémjelezni, hogy amikor egy éve itt jártunk Késmárki Laci kollégámmal, akkor 12-en voltunk, illetve én voltam a szerencsés 13. harcos, és azóta már több mint 40-en vagyunk, illetve a két cég, a Navengo és a PDA Mill, a cégcsoport csak nem 45 főből áll, és hát évvégére valószínűleg ennek a kétszerese lesz a létszám, tehát folyamatosan jönnek hozzánk a fejlesztők, folyamatosan várjuk azokat az új koponyákat, akik segítenek ezeket a technológiákat tovább vinni és tovább fejleszteni. Nyilván fiatalokat, ez a válasz egyik fele, amit mondtál, de Amerikában el lehet érni az elsőséget? Annyira nagy az érdeklődés, hogy úgy látjuk, hogy erre jó esélyünk van. Milyen erős a konkurencia, és honnan, milyen országból van a legerősebb konkurencia? A konkurencia erős, elsősorban Európából és Hollandiából, Németországból származik az erős konkurencia, amivel számolnunk kell, de a visszajelzések azt mutatják, hogy a technológia előnnyel elég sok mindent el tudunk érni. Szerintem Moha is tud erről egy-két szót mondani. Tehát, hogy ügyesebbek vagytok technológiailag? Ezt azt jelenti, amit mondtatok? Hát, most én mondhatnám azt, hogy ügyesebbek is vagyunk, mert én úgy hiszem, én nem fejlesztő vagyok, de a fejlesztő srácok nagyon ügyesek, tényleg. Uh-huh. Másrészt pedig van egy hatalmas előnyünk, hogy ezzel a vadonatúj modern technológiával vágtunk bele a dologba, miközben a konkurencia ilyen 4-5-6 éves technológiákat tulajdonképpen szuszakol bele újabb feature-öket. De bénák vagy lusták, vagy miért nem alkalmazzák az újra? Egy vadi új technológiával újraírni az egészet, ez egy jó másfél-két éves meló. Na, amit hát... mi mondjuk kevesebb, mint egy év alatt összedobtunk, kevés emberrel, de hát ő nekik ez egy nagy döntés, hogy na, akkor kezdjünk bele. Hát eddig nézegették egymást, nézd, de másik azt se csinálja, nem érdekelte. Most tavasszal egyszer csak berobbantunk, hirtelen a hardware gyártók elkezdtek irántunk érdeklődni, most nem akarok mondani olyan konkurenst, aki éppen most húzza le magát a WC-n, mert gyakorlatilag hardware gyártók leváltották őket pillanatok alatt ránk, és most kezdenek el azon gondolkodni, hogy hóhá, itt van egy cég, aki egy vadonatúj technológiával egy teljesen másmilyen jellegű, sokkal kényelmesebb, kellemesebb és gyorsabb rendszer csinált, és hát most elkezdik majd ők is újraírni, de hát itt rögtön van legalább egy év előnyünk. Ennyit a navigációs szoftverekről, de ugye a játékprogramok világában sokkal nagyobb a verseny, legalábbis én úgy sejtem. Bocsánat, hogy még mielőtt átváltunk a játékokra, én tekeztem a játszadozni az asztalra kidett készülékekkel. Annyit lehet rólam tudni, hogy ilyen kis iPadom, tehát ilyen kis pocket PC-m volt már, de még soha nem dolgoztam ilyen kis utcakereső tévétekben, és körülbelül másfél perc alatt a rádiótól hazataláltam az utakot végigfutva, és olyan pillanatok alatt el lehetett sajátítani, tehát én egy olyan ember, aki először látott ilyen programot, pillanatok alatt, úgyhogy le a kalappal előttetek, srácok. Tehát ügyes a felület ezek szerint. Még Tücsi is eligazodott rajta. Na jó, hát persze, te azért mégiscsak technológiailag affin is vagy. Szóval a játékprogramok világában gondolom, hogy nagyobb a pezsgés, mint a navigációs szoftverek világában. Vagy nem? Mondjuk úgy, hogy sokkal több fejlesztő van. Eléggé felhigult a piac, de mi azt látjuk, hogy azok a felhasználók, akik tényleg a minőséget keresik, az ilyen egyszerű kis alkalmi játékoknál, mint akár valamilyen táblajáték. Egészen odáig például az Árvél sorozatunk, amiből egyébként nem sokára megjelenik majd a harmadik rész. Akár 20-30-40 órát is lehet ezzel játszani, egy ilyen mászkálós kalandjáték. És bizony azért a felhasználók elkötelezettek, és szeretik ezeket, visszatérnek. Tehát hiába jelennek meg ilyen egynyári felhasználók, vagy egynyári fejlesztők, azért azt gondoljuk, hogy mi ott vagyunk a piacon. Mi a ti távoli víziótok erről a piacról? A játékok ugye a kézi számítógépeken meg mobiltelefonokon. Áttevődik majd a hangsúly ide a PC-kről, mert ugye a PC az ott van az asztalon, még akkor is, hogyha notebook, azért ez egy nagyobb méretű eszköz. És bár ugye nagyon szép képe van a monitoros játékoknak, egyre szebb képük van, csodálatos háromdimenziós grafikával rendelkeznek, egyre szebb tájakra kalauzolnak el bennünket ezek a játékok, de nem mobilak. Más piacról beszélünk, teljesen más a felhasználói köre is. Az egyértelműen elmondható, hogy a játékkonzolok irányába megy át a játékfejlesztés, tehát most már a legnagyobb fejlesztők is elsősorban, vagy elsőre játékkonzolokra készítenek játékot, és legtöbb esetben ezután kezdik el a PC-s verziókat csinálni. Ez is azt mutatja, hogy nagyobb igény van a különböző konzolokra, ilyenek mondjuk a Nintendo, GBA, és ugye a Pocket PC, illetve hát most már a mobiltelefon, ami nagyon nagy erővel elindult. Mobiltelefonról annyit érdemes tudni, főleg tehát rengeteg platformban, rengeteg féle típus van, viszont a Java az egyik legjobban elterjedt az egész világon, és ez itt mondanék egy számot, 600 millió telefon van jelenleg, ami Java képes a piacon, és ez egy akkora szám, ami miatt egyetlen egy komoly játékfejlesztő cég sem teheti meg, hogy ebből kimaradjon. A másik fele pedig nyilván mobiltelefon, ugye, bár nagyon nagy különbség van, hogy Európa, Amerika, melyik részen nézzük, másfajta szokások vannak, de szinte minden embernek van már mobiltelefonja, ami ha másra nem, egy reklámfelületre is rendkívül jó, hogyha van egy olyan játék, akit akár egy PC-s játékfejlesztő cég egy mobiltelefonra képes felrakni, és azzal tényleg játékélményt tud adni a telefon tulajdonosának, akkor azzal a PC-s játékait is reklámozza. Balázs? Kérdés van a cseten, mégpedig az, hogy tervezitek-e fejleszteni Nokia 9500-ra? Ez egy speciális telefon, gondolom. Igen, gondolom valamelyik csetelőnek ez van. Kép mérete az egyik dolog, ami speciális, ezen kívül egyébként működne a dolog. Tehát jelenleg már a jávás verziókkal működik, viszont hogy is mondjam nektek, a lényeg az egyszerűen. Egésznek, igen, egyszerűen, hogy van egy bizonyos listánk arról, hogy milyen telefonokat milyen sorrendben akarunk támogatni. És ennek több oka van, hogy miért és hogyan, ebbe ő elég hátul van, viszont maga a telefon az alkalmas már most a játékainkra, legalábbis több játékra. Tamás? Az előző kérdésedre, Árpi, egy egyszerű válasz talán az lenne, hogy nem hiszem, hogy mondjuk a PC-s vagy konzolos játékokat kiszorítaná, vagy felváltaná a mobiljáték kínálat. Egyszerűen itt egy egészen más játékstílusról van szó, egy mobil, mozgó, mozgásban lévő, akár egy üzletember számára is elérhető, vagy egy háziasszony számára is elérhető, nagyon gyors, egyszerű játékokról van szó, és ezek igen kedveltek. Bárhol nálunk van, ugyanakkor nem is tudunk olyan sok időt ezzel eltölteni. Így utazás van. Közben, tudom én, kieső 5-10 perces sorban szabad időben. Sorban a pénztárnál szoktam, én meg mindig megőrülök, bárhol ahol sorba kell állni, ilyenkor előkerül a kisgép, és vagy olvasok belőle, vagy olyankor szoktam játszani. Szóval ez egy teljesen más piac és más szegmens szolgál ki. 8 díjat említettünk az elején, és rövidesen begyűjtitek majd a 9-et. Az egyik rangos folyóirattól jön majd még egy díj. Reméljük, vagy hogy több még is. Nem lehet tudni? Reméljük, már hogy lehet? Több is. Tehát általában évente több játékunkat szokták több kategóriában jelölni. Sőt, egy nagy hír igazából a tegnapi nap újdonsága, hogy már a navigációs rendszert is jelölték Amerikában. Amiben az egyik érdekesség, hogy még Amerikában igazából nincs is kiadva ez a rendszer, de már ismerik, és már kedvelik. És milyen díjra jelölték? Ez az úgynevezett Pocket PC magazin az év legjobb alkalmazása díj, valamilyen kategóriában, tehát lehet akár játék, vagy valamilyen felhasználói program, és most egy ilyen GPS navigációs kategóriát is indítottak az idén. Hát urak, gratulálok nektek, és remélem, hogyha egy év múlva újra találkozunk, akkor még több, mondjuk 16 vagy 24 díjról számolhattok be, meg persze arról, hogy elértétek az elsőséget Amerikában. Elérhető a cél egy év múlva? Mindenképpen azon leszünk. Hajrá! Hát Tücsivel folytatjuk, akiről az előbb kiderült, hogy a sorban állva a üzletben is előveszi a kis kézi számítógépét, vagy mobiltelefont? Most éppenséggel kb. Egy hónapja csak a mobiltelefonomat vett, mert ahogy én szoktam mondani, a villanyagyam, az bemondta az unalmast, úgyhogy kb. 70-nel esett az IQ-ma az útra. És ebben jegyzett fel, hogy mit kell bevásárolni? Az összes bevásárolistám a rövid távú, a hosszú távú teendőimnek a listája. Benne van vagy 30-40 regény komplette, novellák, na, saját írás ügleteim. Én is ezt szoktam csinálni, de írni nem szoktál a kézi számítógépen, ugye? Nagyon ritkán. Most éppen valami olyasmi gépen gondolkozom, mert nekem ez a kis pálcás megoldás nem volt, hogy nagyon lassan lett. Gondolkozom valami olyan gépen, amin pici, de teljes billentyűzet van, mert nekem annak idején volt ez a kétkezes Nokia-m. Nem emlékszem most a típus számára. Az első ilyen kétkezes telefon volt. De azon én remekül tudtam azon SMS-ezni meg minden, úgyhogy nekem egy ilyen kis pocket gép nagyon bejön egy teljes billentyűzettel. Science fiction-t olvasol kézi számítógépen? Igen. Hát mert ugye ezzel foglalkozol a Galaktikában, úgyhogy ez ilyen munkahelyi ártalom. Ilyen módon érdekes, hogy a science fiction került ebbe a gépbe, pedig 10 évvel ezelőtt még ez a gép volt a science fictionben talán még téma, vagy akár néhány évtizeddel ezelőtt is megjelentek már ezek a mobiltelefonok. Mire emlékszel az első ilyen kézi masinákra science fiction irodalomból? Ebben abszolút etalonnak számít a Star Trek, és rögtön már a klasszikus, az eredeti széria, amiben ugye már egyrészt föltűntek a kommunikátorok, amik ugye benne voltak a jelvényben, illetve a másik a mindenféle szkennereik, amik belenyúlt a zsebében, és elővett egy akkora készüléket, ami most egy kis pocket PC, és avval a létező mindent leszkennelt vele. Hát sőt, hát a jelvények azok már az új sorozatokban voltak láthatóak, de amikor a 60-as években először volt ilyen Star Trek sorozat, ugye? Igen, akkor science fiction, akkor még úgy nézett ki, mint a mobiltelefon. Sőt, az volt az érdekes, hogy már akkor ez a kinyitható verzió volt, ami most nagy volt a telefonoknál, a kagyló forma, az már akkor megjelent ott náluk. És most nekem éppen most tetszett az egyik TV csatornán, éppen most megy az Enterprise sorozat, amely sajnos megbukott Amerikában, pedig sok szempontból jobb, mint a többi sorozat, de mondjuk ez az én szubjektív véleményem. És abban, ami nagyon tetszett, hogy mivel 150 évvel korábban játszódik, mint a többi sorozat, elővettek olyan elemeket, amit csak az eredeti sorozatban volt, és azt próbálták tovább butítani. De ez a kagylótelefon forma, kommunikátor, meg ilyen szkennerek, ezek már ott is előjönnek benne. Van-e olyan science fiction történet, regény, film, bármi, amiben ezeknek a kézi számítógépeknek, vagy kézi ketyeréknek valamilyen megkülönböztetett szerepe van, akár a történetben, dramaturgiában valamilyen központi kult szerepe lesz az eszköznek? Én azt hiszem, hogy kifejezetten központi szerepe nem volt. Maximum úgy kapott, hogy pontosan ugyanaz a szerepe minden ilyen jövőben játszódó filmben, mint most a telefonnak, illetve, hogy egy nagyon jó kiegészíti az embert, egy nagyon jó kis segítőtárs. Az én buta fejem helyett ő a memória, ő az, aki gyorsabban számol, ő az, aki nem felejt el semmit, ő az, amiben mindent be lehet tenni, vannak benne különböző készülékek, amik segítik az én munkámat. Tehát mindig az volt, hogy az volt, aki segített a főhősnek, vagy éppen a gonosznak, hogy ha valamilyen információra szokott szüksége, akár a memóriából, akár a szenzorok révén, az ott legyen rögtön a kezében. Arról se feledkezzünk meg, hogy amiről itt az előbb Tamásék meséltek, ugye a navigáció szoftver, az is megjelent a tudományos fantasztikum világában. Ugye amikor hallottuk, hogy az űrhajó mondja, hogy éppen hol jár az űreszköz, vagy éppen az autó, a közlekedés, a leghagyományosabb közlekedési igen, eszköz is, hogy hol jár. A kapitány mindig rászokott rivalni, éppen aki a űrhajót vezeti, hogy hol vagyunk most, és akkor ő most ugye már ránéz a navigációs kompjúterére, ahol a különböző csillag együttállások és egyébek alapján kiszámít, hogy megmondja, hogy éppen fogalmam nincs róla, hogy hova tűntek. De tényleg ezek a navigációs rendszerek, hát ezek ilyen nagy globális játékszerek itt, de most hányszerűen tényleg eljutottunk arra a szintre, hogy ezek amik játékszerek voltak eddig, kifejezetten jól használható, jól funkcionáló eszközök lettek a mindennapokban. Elég kicsik és elég nagy tudásúak ahhoz, hogy segítsék az ember munkáját. Online rovatunk következik, benne Szokoli Kata, vagyis Cati, aki talált most egy olyan oldalt, amire én már nagyon régóta várok, hogy egyszer csak segítsen egy gépi rendszer, egy szoftver egy érzelmi dolognak a megítélésében. Árpi, most nem mondod komolyan, hogy te feltennéd egy ilyenre a kapcsolatodat. Nem, semmiképpen nem. Kész vagy, komolyan. Szóval a dolognak a lényege, hogy találtam egy hirdetést a neten, elmentem erre az oldalra, és tulajdonképpen nem is egy számítástechnikai, vagy egy számítástechnikával kapcsolatos dolgot találtam, hanem egy mobiltelefonokhoz kapcsolódó dolgot, és utána már rémlett is, hogy én a tévébe is hallottam ezt a reklámot, csak csináltak neki egy sablon oldalt, ami tényleg csak egy oldalból áll, és ott van pár szöveg, csak annyira érdekes szerintem, hogy így muszáj volt, hogy megemlítsem neked is. Az ötletet meséld el. Az ötletnek a lényege reklámot. Az annyi, hogy neked fel kell hívnod egy számot, ott néhány tudnivalót elmondanak neked, majd be kell pötyögnöd a párodnak a telefonszámát, és tulajdonképpen egy szerver, egy konferencia beszélgetést hoz létre, tehát benne van a szerver, te és a párod. Majd van 1-6 percig időtök, hogy beszéljetek egymással. Tehát olyan, mintha én fölhívnám a kedvesemet, ugye? Igen, a szerver azért kell, hogy felvegye a kedvesednek a hangját, ahogy veled beszél. Tehát ez benne a lényeg, és ebből tudja megállapítani, hogy ő mennyire szeret téged. Mármint nem a szerver, hanem a párod. Aztán te egy ez a csillaggomb, igen, a csillaggombbal szakíthatod meg, hogyha úgy gondolod, hogy ennyi neked elég volt, vagy hogyha a párod leteszi, akkor megszakad a vonal, és akkor már csak te és a szerver maradsz. A szerver elemzi az ő hangját, majd megmondja neked, hogy mennyire szeret téged. Hm? Na, de miből ítéli meg? Na, hát ez az. Tehát valami ilyen hangsávokat néz meg, meg ilyen hangfrekvenciát, de fogalmam sincs, ki akartam próbálni, és utána, hogy te felhívtál, onnantól kezdve elérhetetlen volt számomra is a weboldal. Azt tehát hiszem, hogy felvetted a hangomat. Szóval igen, és megnéztem, mennyire szeret. Na. Biztos a hangjellemzőket analizálja egyébként ez a rendszer. Biztos, de igazából kicsit komolytalannak tűnik, de van benne mégis valami. Tehát valamiért azért így érdekes. Tehát szerintem mi kell ezzel foglalkozni, hogy én rajta vagyok, és majd még nézegetem a weboldalt. Igen, ez már egy jövőben mutató alkalmazásnak az ilyen kicsit bohókásabb piackereső feladata, mert tulajdonképpen az egész rendszer arról szól, hogy megjelenjenek az olyan automata üzenetközelítő szolgálatok, illetve pontosabban központok, amelyek például leválthatják a mostani lassú emberrel működő rendszert, és például, hogyha felhívom a 911-et, és bejelentkezem, és akkor az én hangom alapján a rendszer el tudja dönteni, hogy én most egy csíntevő vagyok, aki majd épp próbálom visszatartani a röhögésemet, hogy azt mondom, hogy tűzötött ki a szomszéd Béláéknál, mert már megint van hangos náluk a rádió, vagy tényleg tűz van, hogy ezt el tudja dönteni. Tehát ezeknek a... Hogy egy ilyen játék, hogy az már magánvéleményem, hogy ez soha nem fog működni, mert a jóisten el nem igazodik egy nő hangján a telefon, hogyha el akarja leplezni az életeit, ahhoz kevés egy mesterséges intelligencia. Jaj, és de bizalmatlan. Nem, ugye? Ez visszaverza is természetesen igaz. Szóval ez egy honlapon keresztül zajlik majd, hogyha én jól tudom. Nem. Szimpla telefonszám? Ez telefon, igen, tehát csak egy sablonoddal csináltak neki, csak mivel most nem fogom a tévét lesni, ezért a telefonszámot csak a weboldalról tudom lelesni, de hogyha kipróbáltam, akkor majd... Sőt, szerintem ki kéne próbálni itt a műsorban majd valamikor, amikor ez elérhető. A műsorban? Úgy, jó. Fölhívjuk a te kedvesedet, jó? Miért műsor? Miért pont? Vagy ő hív föl téged. Na jó. Na, megyünk tovább. Aki legalább egy éve használ számítógépet, az bizonyára találkozott már azzal a problémával, hogy a gépünkön bizony személyes adatokat is tárolunk, és ha nem vigyázunk, akkor ezek az adatok pillanatok alatt semmivé válhatnak. Ezért fontos az a kutatás, amit Amerikában készítettek. 10-ből 9 gépen vannak személyes adatok, telefonszámok, kedves levelek. Ugyanakkor a felhasználók alig több, mint fele készít csak biztonsági mentést ezekről. A mentési szokásainkról hazánkban is készültek kutatások, ezért Szalai Dániel felhívta Barta Hedviget, a Symantec hazai marketing menedzserét. Mik voltak ennek a kutatásnak a legérdekesebb megállapításai? Gondolom az, hogy a felhasználók nem mentik az adataikat, rehányak, és nem csinálnak semmit az adataik megőrzése érdekében. Így van? Ilyesmi, igen. Ez 2006 februárjában készült az a kutatás, 2500 embert kérdeztek meg, egy online felmérés volt, és az a megállapítás az első, hogy 10-ből 9 ember tárolt személyes adatokat a komputerén, vagy a laptopján. Ezek lehetnek fényképek, vagy névjegyek, egyéb mondjuk az adóbevallásunk, bármilyen személyes információ. És a másik fontos megállapítás, hogy 4-ből 1 ember már vesztette el személyes adatot azok közül, akik tárolnak adatokat a számítógépükön. Úgyhogy ha elképzeljük, hogy minden negyedik ismerősünk már volt ilyen helyzetben, és ennek ellenére csak minden második ember készít biztonsági másolatot a személyes adatairól. Hát igen, itt is inkább meg kell előzni a bajt, mint utána sopánkodni. Érdemes, amikor megvesszük a számítógépet, elgondolkodni azon, hogy nem csak a hardverbe fektetünk, tehát magába a számítógépbe, hanem abba is, hogy amiket ott tárolunk, azok mennyire értékesek nekünk, mert van, hogy sokkal értékesebb az, amit tárolunk a gépen, mint maga a gép, és akkor ezt előre védeni, és ez a biztonsági másolat készítés a legjobb módszer. Hogyha én visszaemlékezem, illetve belegondolok, hogy milyen macerás a biztonsági mentések elkészítése, különböző könyvtárakból kiválogatni azokat a fájlokat, amiket archiválni szeretnénk, akkor azért ez valamiféle magyarázatot is ad arra, hogy miért nem archiválnak az emberek. De mit lehet tenni, hogy ne legyen ez ennyire bonyolult? Kétféle archiválási vagy biztonsági másolatkészítési eljárás van. Az egyik az úgynevezett image alapú, amikor szinte lefényképezi a számítógép tartalmát, a másik pedig file rendszer alapú, tehát a fájlokba tényleg kell tudni, hogy mit szeretnénk archiválni. Azoknak, akik nem szeretnének ezzel babrálni, és nem annyira ilyen techi típusúak, azoknak inkább az ilyen fénykép alapú másolatkészítést javaslom. Ez hogy működik egyébként? Készül egy image, és ez alapján az egész gépet vissza lehet állítani gyakorlatilag teljesen? Igen. Készül a fontosabb állomásokon egy-egy kép a számítógép állapotáról, ami tartalmazza a szoftverektől kezdve a fájainkat is, és akkor ezekhez mindig vissza lehet térni, amikor bármiféle probléma történik, rendszerösszeomláskor vagy hasonló katasztrófa esetén. Milyen gyakran érdemes egyébként biztonsági mentést készíteni, mondjuk egy átlag felhasználónak, egy átlag otthoni felhasználónak? Hát én azt javaslom, én mondjuk átlag otthoni felhasználónak tartom magamat, havonta egy nagyobbat érdemes készíteni az egész rendszerről, és akkor hetente pedig addicionális másolatokat, úgynevezett inkrementális másolatokat, hogy mi történt hétről hétre. Nem tudom visszatartani Catit, mert hihetetlen megszállottja a rajzfilm figuráknak, ugye ezért kérdeztünk a Souls Parkról az elején. Igen, egyébként igen, megvan igen. A megfejtés, úgyhogy elmondhatjátok. Igen, és nem láttam, hogy ki a nyertes. Te tudod? Debreceni András, Debrecenből. Megint? Másik képernyőn láttam. Gratulálunk neki. Tök na, de jó, térjünk el a témádra, South Parkra. Igen, nagyon szeretem a South Parkot, és egyszer már beszéltem is arról, hogy találtam egy olyan oldalt, ahol a karaktereknek, és hát nem, tök mindegy, tehát, hogy van külön, na szóval, külön részekből lehet felépíteni a testet, tehát megalkothatod saját magadat is. Na várjál, kezdjük onnan, hogy a South Park egy rajzfilm, amiben mindenféle bohókás, furcsa figurák vannak. De mondd el, mert ezt nem biztos, hogy mindenki tudja. Ilyen nem normális alakjuk van, nem normálisan vannak megrajzolva, hanem van egy gömbkezük, meg egy másik gömbkezük, egy gömbfejük. Sem normálisak. Tök normálisak szerintem. Na mindegy, az a lényeg, hogy ugye mégiscsak van valami jellegzetes bennük, pedig mégis ugyanolyanok, és akkor így magadat is meg tudtad csinálni ilyen South Park figurának. Tehát kiválasztottad a pólódat, mi legyen rajta, mi legyen a szemed, meg mindenféle apróságot, és akkor ilyen, hogy hívják azt, amit meghúzol, és akkor nem jut eszembe. Hegedű? Ne, de hogy is az a... Amivel így ölni szoktak. Láncfűrész. Na, láncfűrész, tetszik ez a horrorfilm rajongó a hölgy egyébként. Na, és akkor az volt a lényeg. Most jön a pláne, nem csak horrorfilm rajongó vagyok, megtaláltam a német rajongóknak a South Park oldalát, ahol egy sokkal tutibb ilyen öltöztető van, és ott már Rammstein pólóm is lehet, és nekem most Rammstein pólóm van, és zöld csapkám. És rád lehet ismerni, hogyha megalkottad abszolút, a South Parkos figurát. Nem kaptad meg az e-mailemet? De csak hát ezt a hallgatóknak rám mesélj. Ismertél? Hát mondjuk azt láttam, hogy kék szeme van a South Parkos Catinak. Igen. Miért? Volt szeplőm is, barna volt a hajam, ketté volt vászva, Rammstein pólóm volt, kíváns lehet, zöld csapkám is van ugye. Balázs, te előállítod a saját figurádat? Rohanok, a műsor után azonnal. De most komolyan mindenki, www.sp-studio.de. A műsor elején beszámoltunk a Neumann kongresszusról, ahol egyébként ott járt személyesen Kömlödi Ferenc, az Ágás portál szerkesztője is. Ha minden igaz, akkor Ferenc itt van a vonalban. Szia Feri, halló, halló. Szia Árpi, jó estét kívánok. Szia, és én olvastam tőled az Ágás portálon egy cikket a Neumann kongresszusról, amiben úgy fogalmaztál, hogy a legtrendibb témák is előkerültek, például az elektronikus környezet. Mit hallottál erről? Elektronikus környezetről, ugye olyan környezetintelligencia, arról rengeteget hallunk mostanában, vagy más néven ambiens intelligencia. Hát ez tulajdonképpen arról van szó, hogy a teória szerint előbb-utóbb a számítógép elveszíti központi szerepét, és viszont a környezetünk különböző tárgyaiba egyre több számítási kapacitást raknak bele, és ezek valahogy úgy egyfajta láthatatlan, idézőjel mondom persze, láthatatlan rendszerré állnak össze, egymással kommunikálnak valahogy, tehát több intelligenciát tesznek ezekbe a gépecskékbe. Itt szenzoroktól kezdve aktuátorokig úgy elég sok minden szerepel. Intelligencián persze elsősorban azt értjük, hogy komolyabb feldolgozó, adattovábbító és tároló kapacitással rendelkeznek, mint az eddigiek. Egyébként mindemellett találtam néhány olyan cikket is, ami kapcsolódik a műsorunk többi témájához, az Ágás portálról beszélünk ugyebár. Két anyag is mobil eszközökkel foglalkozik. Az egyik beszélő telefonról, vagy miről is? Hát ez egy fényképezőgép. Beszélő fényképezőgép. És keveréke. És tulajdonképpen még palmtop fényképezőgép szövegfelismerő ötvözete. A Ray Kurzweil cégének egy újítása. Mesélj ezekről valami érdekeset. Miért kell beszélnie a fényképezőgépnek, és az a másik eszköz, az mit tud, az a kézigép? Tehát ennek például vannak ilyen egészen konkrét és kézzel fogható cél, és például a látáskárosultaknak segíti meg a tájékozódást. Bár ugyanakkor azt is mondják, hogy... Tehát arról van szó, hogy a vakok fényképezhetnek? Vagy itt miről van szó? Látássérültek készítenek fényképet? Én úgy értelmezem ezt, hogy inkább bizonyos szövegeket a látássérültek számára olvashatóvá tesznek. Aha, tehát ő nem egy képet készít, hanem mondjuk képet készít egy könyvről, és azt a könyv oldalt értelmezi. Képfeldolgozás is bele van építve. és tehát, hogy rögzíti, felismeri és hangá alakítja át az írásos anyagokat, itt tehát könyv, újság, nyomtatott szöveg, vagy akár még képernyőről is, tehát, és ezt eltárolja, és ez... És ez egy ilyen kis mobileszközben benne van, hát az a csodálatos, hogy ez néhány évvel ezelőtt még egy ekkora eszközben nem fért volna bele, hanem hurcolni kellett volna egy, mondjuk egy fél szekrény méretű számítógépet. Pontosan, és itt egy pemtopnyi eszközről van szó, és ezt már az Amerikai Vakok Szövetsége is tesztelte, és eddig sikeresnek bizonyult. Ugyanakkor elég drága lesz, ahogy információk szerint. Egyébként ami probléma szokott lenni még ezekkel a gépi hangokkal, pontosan a gépi hang, hogy hosszabb távon, egy-két óra, nem csak egy-két, de bizonyos idő után úgy elég monoton, elég unalmas, ahogy hangzik. De hát a látássérültek nagyon hozzászoknak ezekhez az eszközökhöz, úgyhogy nekik valószínűleg ez nem unalmas, hanem éppenséggel hasznos eszközé válik. Pontosan itt elsődleges cél a hasznosság. Van ott egy másik cikk, ugyebár foci meccsek a kézi számítógépen. Hát te nézted, Feri, a futballvilágbajnokság meccseit, azért sem vagy most itt benne a stúdióban, mert éppen a élőben most véget ért már a meccs egyébként, vagy még zajlik? Már nem nézem, mert 3-0-nál abba hagytam. Aha, tehát akkor már egy unalmassá vált. Igen. Szóval foci meccset azért mégiscsak egy nagy képernyőn érdemes nézni, nem? Én is úgy gondolom, viszont előfordulhatnak olyan szituációk, például, hogy ha én ma bementem volna a stúdióba, és a rádióba is akartam volna nézni, és mondjuk olyan internet elérhetőségem lett volna, és már tökéletesen működnének ezek a csodatechnológiák, akkor mondjuk a mobiltelefonomon is nézhettem volna a mérkőzést. És akkor láttad volna az egy pixel méretű, tehát ilyen pontnyi méretű focilabdát, mert ez egy nagyon pici egy ilyen képernyő, tehát az élmény egészen más. Mondjuk éppenséggel ki lehet venni, hogy valamilyen támadást hajt végre a piros csapat, de az arcokat aztán semmiképpen nem lehet látni. Körülbelül igen, de hát nyilvánvalóan itt is lesznek tökéletesítések, bár számomra is a méret jelenti a legnagyobb problémát. Esetleg el tudom még képzelni, hogy valamikor, ugye ehhez is kitalálnak valami, mondjuk Bluetooth-on keresztül valami Bluetooth-t felhasználva, meg valamilyen virtuális valóság kellékeket felhasználva, azt még el tudom képzelni, hogy mondjuk a mobiltelefonom valamilyen kapcsolatban lép egy virtuális valóság szemüveggel, és ugye akkor ott így megjelenítődik a képernyőn Ja, tehát te sétálsz az utcán, és akkor közben egy szemüvegem kivetíti neked a stadion képét a televízió. Ez mondjuk az én hipotézisem, de én el tudom képzelni, hogy egy ilyen irányba eltolthatunk. Mondjad, Attila, valamit itt közben hozzákat. Létezik egy olyan technika, amit úgy hívnak, hogy retinára vetítés. Uh-huh. Ez gyakorlatilag ugyanerről szól. És akkor a mobiltelefon vetíti a retinát. Ez, amiről itt szó volt, ezek a képfelismeréstől kezdve, ezek mind a mai most piacra kerülő mobiltelefonokon is már elérhető technológia lenne. Leginkább a beépített kamera függvénye, hogy mit tudunk vele kezdeni. Milyen felbontású, és aztán milyen szoftvert mellé kellene hozzá. Ez a mi cégünk is, vannak ilyen fejlesztésünk, amelyik a kamerára épít, és különböző képfelismeréseket csinálunk. Bennünket nagyon sok látássérült és vak hallgató hallgat, úgyhogy szerintem nekik ez most hihetetlen jó hír, hogy ti ilyenekkel is foglalkoztok. Igen, igen. Ezek kísérleti stádiumban vannak, nagyon függ a kameráktól, általában jelenleg még csak makroképes kamerákkal lehet ezeket megoldani, de látjuk, hogy ez a piac is létezik, és ez a tendencia. Egyre jobb technológiák épülnek. Bemutatható ebből, akkor mindenképpen szóljatok, mert mi be akarunk erről számolni. Szerintem nagyon sok hallgatókat érdekel. Létezik egy olyan technikánk, ami gyakorlatilag vonalkódolvasásra alkalmassá teszi a bármilyen mobiltelefonokat, vagy kamerával használható dolgokat. Köszönöm szépen. Továbbiak lesznek. Köszönöm szépen. És köszönöm Kömlődi Ferencnek is, hogy felhívhattunk, és folytatjuk nem sokára. Hát nem tudom, mi lett a végeredménye a meccsnek, Feri? Hát. Én se tudom. 3-0 az olaszoknak, csak nagyon nem értem, hogy miért kellett a végén szivatni az ukránokat, ugyanis 3-0 után kaptak 3 perc hosszabbítást, tehát minek? Zati nagyon ezt jól értesült. Ezt elmagyarázom a műsor végén. Után. Oké. Okay. Na, kérem szépen, még koncentráljunk pár percig, kedves fiatalok, itt a bal oldalamon. Spányik Csetlen Balázs, PC Tip, egy kommunikációs forradalmat jeleztél nekem előre. Hát már túl vagyunk ezen, nem? Na várjál, ez nagyon érdekes ez a történet. A mai nap hír az az, hogy elhalasztják az Office 2007 bemutatását. Ezt eredetileg azt hiszem idén évvégére tervezte a Microsoft, de most elhalasztja jövőre. De semmi meglepő nincsen, a Vista is ugyanígy csúszik le az Office is nyilván. A kommunikációs forradalom, amit valamikor azt hiszem szerdán jelentett be, szintén Bill Gates egy nyílt levelet intézett a felhasználókhoz, és abban mesél erről a dologról. Ugyanis ő azt mondja, és ebben van is igaza, hogy ahogy ma kommunikálunk, ugye telefonon, mobiltelefonon, e-mailen, chatprogramokon, ilyeneken, ez mind nagyon bonyolultá teszi a dolgot, ugyanis hogyha nem mérjük el az embert, akkor nagyjából 4 vagy 5 különböző módon próbálkozunk a kapcsolatteremtéssel, majd hogyha ez mind sikertelen volt, akkor a másik oldalon az ember kell ugyanezeken a módokon megpróbál minket elérni. Ők ehelyett próbálnak csinálni egy olyan rendszert, majd az Office 2007 technológiára építve, ami ezt mind összehozza egyetlen termékbe, vagy egyetlen eszközbe, vagy egyetlen programba, és ezt fogjuk használni majd. És ez erre mondja azt, hogy ez egy kommunikációs forradalom. Tehát, hogy beszélgetésre, meg nem csak beszélgetésre, hanem írásos kommunikációra, vagyis levelezésre, meg fórumozásra is gondolja ezt? Igen, tehát, hogy egy felületen lesz elérhető mindenféle párbeszéd. Mondjad, Attila, nyugodtan. Volt dolgom utána nézni ennek, volt egy hasonló projektem, és erről így amit így lehet tudni, hogy például amiben nagyon nagy segítség lehet, amikor több cég különböző a föld különböző pontjain akar együtt dolgozni, akkor akár rajzolni tud egy képernyőn, meg tudja mutatni, hogy éppen mit lát a képernyőjén, azonnal tudja, tehát azokat az adatokat, amit az egyik gépen lát, gyakorlatilag úgy tudnak együtt dolgozni, mintha egymás mellett ülnének. Ez a legnagyobb előnye. De akkor én most jól értem, leegyszerűsítve itt arról van szó, hogy mindenféle kommunikáció egyetlen egy program segítségével, vagy felület segítségével zajlik, és nem kell 5-10-15 programot használnom a különböző kommunikáció típusokra, beszélgetésre, telefonálásra, így levelezésre. Van, így van, annyit azért jó tudni róla, hogy ez nem a Microsoft találmánya, ezt ő is úgy megvásárolta egy már több éve létező rendszert, egy hatalmas felhasználótáborral bíró céget, és több ilyen van a piacon már. Tehát a Microsoftot most beépítette az Office-ba, ez szerintem egy jó húzás mindenképpen, növeli az értékét. Mondja Tamás. Évekkel ezelőtt láttam én is ilyen megoldásokat. Méregdrága ipari rendszereknél használták, gépészeti 3D-s tervező rendszereknél, amikor mondjuk Ausztráliában és Európában ült egy tervező, és ugyanazon a 3D-s munkamodellen dolgoztak egyszerre. Tehát az egyik az alját húzta, a másik a tetejét kerekítette, és közben beszélgettek egymással hangban, és cseteltek is. Tehát ez olyan, mint amikor a hajót építik a munkások egyszerre, csak itt éppen a hajónak a tervrajzát készítik egyszerre. Azt igen, az egy bizonyos tervrajzát illetve készítik. Illetve a virtuális modelljét, tehát egyfajta virtuális térben zajlik ez a kommunikáció. Ez a virtuális farigcsálás. Tulajdonképpen ezt úgy lehetne elképzelni, mint egy virtuális iroda, amelyben úgy tudunk belépni, hogy nem kell ugye egy helyen legyünk, viszont az a tér, amiben dolgozunk, az közös. Balázs? És különböző eszközök is lesznek. Tehát például bejelentettek egy olyan telefont, ami IP alapú, tehát ebben mondjuk már semmi újdonság nincsen, de ugyanakkor futva egy szoftver. És a szoftver nyilván kapcsolatban a többi szoftverrel, tehát mit tudom, hogy például egy autókkal fogunk majd telefonálni ezen a telefonon keresztül, vagy ennek a telefonnak a hívásait az autók rögzíti, az adatait például. Tehát, hogy minden adat, hang, videó mind egy programban csúcsosodjon össze, és ezek meglegyenek egy felületen, amit el tudsz érni és kezelni tudsz. Ettől kényelmesebbé válik majd a beszélgetés, vagy időt spórolunk meg. Mi ennek az igazi nagy oka, hogy ennyire egységesíteni kell a párbeszédet? Ez egy jó kérdés. Szerintem nyilván időt is spórolunk vele, meg nyilván bosszúságot is spórolunk, tehát nyilván az, hogy el tudjuk érni egymást könnyebben, egyszerűbben. Valószínűleg ez lett azok a efelé tart. Ők nyilván nem a végfelhasználóra hegyezik ezt ki, hanem csoportmunkára, tehát irodákra, nagyvállalatokra, kisvállalatokra. De én a saját példámat is mondhatom. Tehát az én kézi számítógéppel kombinált telefonomban nagyon jó, hogy egy programban lehet elérni az SMS-eket, ugye a mobiltelefonon küldhető rövid üzenetet, az e-maileket, az MMS-eket, és milyen típus van még ott, még egy-két fajta ilyen üzenettípus. Tehát, hogy az már egy programon. Telefon? Hát az most még nincsen benne, de majd következik, majd telepítem azt is. Isten őriz. Amilyen állapotban vagyok a reggeli telefonoknál, hogy még lássanak is közben. Igen, szóval, hogy egy felületen legyen minden, és nem kell különböző helyeken tárolni az üzeneteket, ettől lesz jó, gondolom. Egy fél percre hogy térjek vissza hát az, amivel az előbb a Kömlődi Feriről beszéltünk, hogy ugyebár hogy lehet majd tévézni így meg úgy. Teljesen véletlenül és aktuálisan a Galaktika jövő szombaton megjelenő számában a kütyű rovatunkban két készülék is szerepül. Az egyik az E-Theater, vagy Theater, ki hogy ejti nevű szemüveg, ami... Elektronikus színház? E-Theater? Igen, gyakorlatilag, igen, de ez gyakorlatilag egy olyan szemüveg, amiben két pici monitor van, és az ára nem is egy olyan borsos, $499, és bármilyen hordozható videó lejátszó készülékre rákapcsolható, és rögtön 2 centiméter az ember szemétől megjelenti a képet, és így lehet. Tehát ez a technológia már gyakorlatilag bárkinek elérhető, ami viszont pedig... Nem lesz ez veszélyes, Tücsi, amikor te a közértben felveszed az ez nem, mert ezen még nem lehet. A következő technológia a veszélyesebb, amiről szintén írok most, hogy a Németországban áttörést értek el az átlátszó kijelzőknek a fejlesztése terén, sikerült elérni, hogy 90%-osan áttetsző legyen a monitor, amit már láthattunk science fiction filmekben, amikor valaki úgy sétál az utcán, hogy szem előtt van egy kis monitor, amin átlát, de mégis látja a képet, illetve a fejlesztések jövője arra irányul, hogy például ilyen üvegből készül majd a autóknak a első szélvédője, ahova a térkép szoftver rögtön kivetíti, hogy ekkora nyilat a szőke hölgyeknek, hogy erre forduljon jobbra vagy balra. A mai műsorból kimarad már a gondolatolvasó számítógép, pedig arról is akartunk beszélgetni, de mondom akkor Tücsinek, hogy majd jövő héten erről beszélgessünk mindenképpen. Ami később nem jó hamar, tehát maradjunk ennél. Gondolatolvasó számítógépekről jövő héten pénteken, ugye ne felejtsétek. Júli. Ti sem, meg a hallgatók sem. Legközelebb tehát július 7-én pénteken este 10 óra után 3 perccel jelentkezünk. Akartál még mondani valamit, kedves hölgyem? Nem, korogatjunk. Ja, hát akkor még vacsora következik. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők Asztalt Társaságát hallották, viszont hallásra. Mással hangzók.